در یازدهمین روز ای ماه و مصادف با هشتم مهر ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت شمسی قرار داریم. جمعه گذشته یا با توجه به مناسبت این ماه که از اشهر حج از ماه های ادای حج و از ماه های حرام، ماه های با حرمت، ماه هایی که در اسلام از احترام خاصی برخوردارند، ذی قعده، ذی حجه، محرم و رجب، و علمای فرمائنند که این ماهانی سیه ماه متوالی از ماهای حرام قرار دیگه حکمت بالغه الهی در اشی ما عظمت حج و سفر به مکه مکرمه. در دوران جاهلیت و قبل از اسلام که مخصوصا در شبه جزیره عربی حکومت و قانون بر مردم حکم فرمایی نکو، الله ذوالجلال یک غیبی نظامی در اذهان مردم جایگزین فرمائند تگد که بعضی حرمتان و احترام و تعظیمان برقرار بمانند. از آن جمله یکی مسئله ماهای حرام، حرام قرار دیگیم. که گناه و تجاوز، ظلم و ستم در هر ماه و هر روز و هر لحظه و هر ساعت گناهیم، ولی در این ماه چندین برابریم. و ای هم به خاطر رعایت حال زائران بیت الله الحرام و آیان امنیت در رفتن و برگشتن به مکه مکرمه. یک ماه قبل از ادای مناسک حج که در عموما در ماه ذی‌الحجه ادا کنگ، ذی قعده ماه یک ماه جلوتر از ذی حجه، الله پاک جزء ماه های حرام و اشهر حرم در قرآن عظیم اعلام فرماید. تاکه آن بربریت و بی نظمی زمانه و ناامنی و راهانی تا سارقین تعرض دور زمانه زائرین حرم الهی با امنیت چوتی مناطق به سوی بیت الله الحرام سفر کت بکنن در امنیت، و بعد از ادای مناسک حج در ماه محرم که هم جزء اشهر حرم قرار دیگه بتوانند با اطمینان خاطر و امنیت کامل به وتی خانوادهان مراجعت و برگشت. در مورد ماه رجب که فاصله داری با سی ماه و پیامبر علیه السلام فرمائیں که اشهر حرم که در قرآن چار ماه اعلام کنگ بتگا سلاس متوالیات سی پشت سرهم متوالیان زی قاعده زی حجه و محرم و رجب جداگانه آیه حرام قرار داگه. حکمت هم شیعه که در ای ایام مردم عرب براوتی رزق و آزوقه جمع آوریا به نقاط مورد نظر سفر اختیار کت براوت آزوقه جمع آوری کنه. در دوران جاهلیت کفر مثل زمان جاهلیت اسلامی که مسلمین آوتی ارزش های دین دینی فراموش کتگا ای ماه و شوال ماه به صورت بدشگونی و بدفالی تلقی بود. در حالی که این ماه عظمت چدا ظاهرین که اللہ برای این ماه تعظیم و حرمت ارکتا خاصین چیز دوا و این تفکر جاهلیت چه در مسلمانان زمان حاضر که از وقتی شونات دینی و مسائل مذهبی ناشنا ببین پیدا ببین هم جاهلیت و چه در دوران کفر جاهلیت هم جاهلیت. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی کہ شما مردم طبق تصور جاہلی گمان بری کہ شوال ماہ یا ذوالقعدہ ماہ شومی ماہ شما یہ تصور غلط ہے و بعضی معتقدتن که کسی آروس و سور و ازدواج اگر در شوال بی آجن و مرد با هم سازگار نبا. بی بی عائشه رضی اللہ عنہ فرمائی که منی با نکاح یا ازدواج با رسول خدا علیہ السلام در ماه شوال بتا شما بگردی تفتیش کنی در تاریخ بشریت ای پیمی خانواده با صفا و صمیمیت و محبت و مهربانی که شوهر نسبت به همسر و همسر نسبت به شوهر اینقدر محبت داشته بی که من رسول خدا علیه السلام با هم داره شما میل نظیر دنیا دا در گیجی زی قاعده ماه عظمت علاوه بر اشی که ماه حج ماه با حرمتی که قرآن فرمانتا منها اربعت حرم و علاوه بر اشی در این ماه نبی پاک صلی اللہ علیه و آله و سلم عمرهایی که حضرت انجام دادگا حضرت در اوتی زندگی یعنی بعد از هجرت به مدینه طیبه یا چهار عمره انجام داتا و یک حج بعد از هجرت. قبل از هجرت به قدر زیادن که از دست شمارش کنندگان در رفته تعداد که حضرت در دوران زندگی مکی چه اندازه عمره چه اندازه حج به جای آورده و این چهار عمره نبی کریم علیه الصلاه و السلام به جز یکی هر سه در ماه ذی قعده همی محبت و ذی قاعده عمره هم احرام یعنی حجت الوداع همراهی عمره ای که حضرت ای احرام بسته، احرامی در ماه ذی قاعده بنده بود، ادایی در ذی حجه بود. ایوهد یک شانس ارزشمندی برای ماها، یک سعادتی برای ماها که این ماه موسوم به ماه عمرهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. مناسبت‌های تاریخی دیگری که در دوران اسلام ماهای قمری حاصل ہیں بشمارا، شما خوب زانی و بارها اشتا که غزوه احد در سال سی بعد از هجرت در ماه شوال انجام گرفت، ولی در همین به ما غزوه خندق در سال پنج هجری به روایت چهار هجری در ماه ذی قاعده رخ داد، یا غزوه احزاب. ولی برای سخن ور و سخن گویا مجالی از لحاظ زمان و وقت لوتی که برای شنوندگان این تفاصیل مطرح کرد بودم، متاسفانه ما شما از اجهت با ضیق وقت مواجه. در هر صورت آن جمعه به مناسبت یکی از ماهای حج بودن ذی قاعده در اولین جمعه نسبت به فرضیت حج مطالب کوتاه و مختصری در جمع شما مطرح کنید. و آخری الفاظ شاید منی اشانتن که حج با مال حلال حج بودنید. ان الله طیب لا یقبل الا الطیب، حدیث آئی حتی خدای ذوالجلال ذات مقدس و پاکیزه و آئی عزوت بندیان عملیات که آن ناپاک ببی ناپاکی عمل اللہ پاک قبول نفرمان. قرآن عظیم به رزق حلال اهمیتا اینقدر تأکید کن که انبیاء علیه السلام دستور دن که شما زمانی توانی عمل صالح انجام بدهی که شما از رزق طیب، نفرمانی حلال، چی که بین حلال و طیب یک تفاوتی ها و درجه طیب ما فوق درجه حلال ہیں. در یک مثال کوتاهیش یه نمونه من خدمت شما بیان کنو که یک شخصی اگر باوتی تیب خاطر و انگیزه قلب وات یک چیزی به هر یک از شما به طور هدیه تقدیم بکن، بدن شما را در حالی که شما را هیچ گمانی به این هدیه رسالات ای جانبان نبوتا، ایشی هم حلال و هم طیب، ولی اگر شما کسی نظر و چمی به یک شخصی یک چیز زیبا و پسندیده یا کب مثلا یک گوسپندی پسی دیستی یک زیدیه و یه شخصایی گوسپند دوست بود، شی زبرین بوزی شیری بوزی یا شی خوبین تروشتی پاچنی، پسی دل خیالیه که کاش که شی ای صاحبا هر کسی شیه منه بداد، شیه نام در تعبیر علمائی و طلبگی اشراف نفس، یعنی انسان نفس مشرف بوده بر این چیز زیبایی و این دل کشکین که کاش این مال و این گوسفند صاحب این پسا منا ببخشتی منا بیداد. فرد نفس و این مال نیمگا روزن روگوزگن لوتگن تی دلی کشی که کاش این مرد یک پیمی ببوتین که این پس منو بداتی. مثلا این مثالی در هر مورد همین مثال شما توانی آیا اجرا کنی تطبیق بدید. اتفاق قضیه هم طوری بود که همه صاحب گوسفند این گوسفند و پس به همه شخص دا سوالی نکتا نوشتی منو بده ولی دلا کشتک شیه منو بداتی شر را. آ مردم هم الله عالم چپیم بو باره شیه داد بیه شخصا علماء نزدیکا شی حلاله ولی طیب نه چون شخصا ود داتا ظاهرا اجباری نبوتگی مقصدی نبوتگی زوری شی سر نبوتا بوتی رغبتا بیه فرد داتی ولی چون شی نفسا ای تقاضا بوده که ای چیز منا برسی شی وشن اشراف نفس همی تقاضای نفسا شی دلا کشتک شی حاصل کنگه آن شخص گرچه بدون اجبار دنتی شی حلال گوشن بی در شریعت ولی پاکیزه و طیب نکش. و صالحین از ای پیمی هدیه ای که زانتگش ای چیزا تبلن می دلا لوشتک ای مردم مارو بدا چمشی قبول کنگه هم انکار بدا. یک مثال کوچکی تمایز و فرق بین حلال و طیب ہے. میں عرض کروں کہ درجہ طیب پاکیزگی چه درجہ حلال ہم مافوق ہیں برتنے فرمانی یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیامبران انبیاء عظام علیہم السلام خطابیں که شما طیبات پاکیزین خوردنیان بوری و عمل صالح بکنی. علماء فرمانا که بین ای پاکیزین خوراک و عمل صالحا اگر ارتباطی مبوتین یک نسبتی مبوتین اهمیت و تأثیری مبوتین ای تاکید نبو پیغمبرانا. یعنی برعکس مانا ایشین که تا انسان طیب و پاکیزین رزق موا ای شکم چه حلالا و پاکیزین خوراکا خالی بی ای توفیق اعمال صالحا و مقبوله حاصل نبی. ایشی که ما برای نماز جمعه از سرسباه اراده کنیم زور جنیم حرکت بکنیم گوشه یک بار سنگینی می دوشانی سرائی رہے ہر چیز زور جنی گوشه حرکت کنگ نبی یہ صحاب رنترو تم مسجد رسی ہو یا نماز حلاسیں یا خطبہ شروع ہیں یا جماعت اشتاتا مداب ادا. اگر برای صالحین در زمان گزشتا همین قدر ایرال آن نفسا پیدا بودیم بودی نفسش آماده کو کہ یا اللہ برای نماز جماعت برای نماز جمعه وقت نزدیک مبادا تی جمعات فوت بی تی جمعه فوت بی حرکت بگن اگر ان نفسا فورا حرکت بکتن که هیچی مطمئن نبوتن که نفس پاکن در ای عملا. اگر نفس بگشتی نا هنو کم که دیگه بابس تحجد نماز اگر آیان بیدار بوتا سر وقت یا وتی ساعت زنگ شکیر کو تگت ہما وقت سرک پا دایا زنگ وار تو بیدار بو اگر پوراً پا دیات اوتی نفسش چه محاسبه و گیردار و بازجوی باز داشت کن اوتی وقت سرا اوتی وظیفه انجام داتا. اگر تنبلی ببوتیش دینا انگر شب دراج دین زنگ وار تا بره کم که دیگه بارس دراج داشت پا دهتگا و پشت سر اشی نشتگا اوتی نفسش محاسبه دوتا اوتی نفسش کارگزاری گفتا و تی نفسش تفتیش کتا سوال و جواب کتا ها نفس تو چرا سر وقت بلا فاصله بلند نبوده پچی تو لیتو لعلکو که یک پنج دقیقه راند ده دقیقه راند پادی. یکی از بزرگان دین واقع این که نماز تحجد وقتا ہوتی طبق معمول سر هما وقتی که عادتتی بیدار بود، اما انچنان که قبلا بلا فاصله اشتاتا ای شپا دلاغوش که شب دراج این کم که دیگه دراج کشت پنت پادی آیا بالاخره پادت مسلط بود بر نفس ای انگیزه یا پادت تحجدی وان. بعد از آی تمام آروش لگه در فکر و تی نفس حساب رسیه که نفس چیه کتا دوشگین شپا و زگین بیگاه ها زگین روچاک ای شپا چو تنبلی کد که برای چند لحظه مکسیکو ازشی که فورا برای بندگی خدا پاد بیه. آخر بی این نتیجه رسی که دوشگین شپا قبل از واب تابستان موقع بودتا سردین آبی گیریه تا وشین سارتین آبی وارتگی بشی خوب من متوجه بی تو نفس که تر یک لیوانی آب سرد من دا اینقدر تو تنبل بوده از اشی به بعد تر سردین آب حرامه که من تر باره نوت نفس بشی. ما اگر در انجام اعمال صالحه من نفس تکاسل و سنگینی و من نفس کوتاهی کن ولو این که بعدا انجامی هم بده، ما باید اوتی نفسا محاسبه بکنیم، بررسی بکنیم که نفسا حتما یک غلطی کاری و اشتباهی یا خوردنی معیوبی که آی حلتا اشکال بوتا آی طیب بودن اشکال بوتا می شکمتا ها رفتا و رواتا حتی که یک لقمه حلالی حرامی تا چهل روز انسان عبادتانی قبولیت ارزشا پایین دورده و آی عبادات شایستگی پیدا نکنه که به آسمان برون تو آیان به درجه قبولیت برسن. چیکه مشمه بدن خونا همی مشمه خوراک عدد شیه بعد یک پزشک تحلیل بکن که خوراک در میده قرار گیری حزم بی بر چند قسمت تقسیم بندی بی آشغال و فضله جدای بی آنچه که جذب بدن بی با مستقل بی و ساختار قطره قطره خون چمی غذایا به وسیله فعالیت جگر و کبد انسان به تمام بدن انسان توزیع بی و از چندین قطره خون مقطر و تحلیل بوگا یک قطره منی و نطفه در وجود انسان پیدا بی وجودی. لذا بزرگان احتیاط کتا که آنی نطفه تها ذره شائبه حرام لقمه حرام و خون حرام خورمه بی به همین خاطر این که حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه پدر وقتی که با آئی والده که چه خانواده سیادت و سادات عظیم و شان سید اولاد پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم با آئی ازدواج کن و حضرت عبداللہ ابن مبارک والد مبارک ہندی وقتی که آئیے مولا و ارباب آئیے حلال خوری احساس کن در وطی باغا وطی دخترا وطی اربابا وطی نوکرا ارباب وطی دخترا ازدواج دا رئیس منطقی از خراسان ہے یہ روچی وطی احباب و سران بزرگ منطقی آئی دوستانا در وطی باغ دعوت دا و مبارکا که آئی نوکر باغبان وشیتی برو تعدادی از ای میوه‌های درخت‌های انار شیرین بچن و بیار تمیزین و درشتانه و پر آبترین برای مهمانان پذیرایی ها مبارک رو یاری تعدادی انار پروشندش ترش و ای ترشن دیگر بیار دیگر یاری ترشن دیگر یاری ترشن آخر ارباب خشم کا تو چھ کارگری ہے تو چھ نوکری ہے مدتا در یہ باغ زندگی کے نہ تو چیز انار شیرینا از انار ترشا تشخیص داتے نہ کرے من تر گشن چند بارے انار شیرین بیار تو ہر دفعہ انار ترشی آرے برا مہمانا یعنی من لوٹے جلو مہمانا ذلیل بکنے حقیر بکنے عذرخواہی کن چیز صاحب ببخش من نظام انار شیرین کجا درخت انار شیرینا میوہ شیرینا و کجا درخت انار میوہ ترشاں چطور تو نزانے گوشی زنے تو نچشتگان تو نوارتگان تو نسستوات استفادہ نکتا گوشی نا وجہ تو منہ نگوشتا کہ تر اجازہ ایم بوار تو منہ گوشتا آب بدے کود بدے نگہداری بکان حفاظت بکان میں اوٹی ماموریت انجام داتا من بدون تی دستورات تجاوز نکتا کہ میں انارانی ایمی بدرخ باغ ایمی ویانی برانا ہم برون به قول مردم این زمان این خبر شاخ دریارگی خبره اردی سالها در یک باغی خدمت کن و انگا چون دستی نجتا بدون اذن صریح مولا و صاحب باغا با امی ویان بافتا نزان که کجایی شیرینه کجایی ترشه آیه ارباب با اینکه افرد هندی در خراسان سری کرده این قدر چون ولی اهل دین همی صاحب باغ اهل دیانتی این قدر بیشی ارادت پیدا کن که حاضر بی یک دختر یک ارباب یا به یک رعیتی ناشناختین اجنبی مسافری یا اعلام کن که این مرد منی زامات موت دختر شید ولی این هر دنی واجه ها حضرت شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ والد بعد از نکاح و ازدواج و رفتن به منزل عروس و هم مبارک وقتی که به منزل رو مدتها با جنین نزدیک نبی آخرا ای حبر زبان به زبان دختران ای هر دو بیبیان برای اختصار وقت من هر دونا با هم بیان کنم به آنی ماتان گوش رسی و از طریق آنی ماتان به پدران رسی همه دخترانی و آخر پدر داماد لوچانی که بابا منی دختر مگر معیوبه عیبی داری و من گزارش رسته که این چه وقت بسته تو هیچ گونه انگا ارتباط زناشویی بین تو و این دختری که من به تی افت داتا تو لغا رفتگه به قول معروف به حجلی رفتگه و نندی نگ بودتگه آی کنارا یکیم جاها وپسی شپا ولی شما را هیچ گونه با هم دیگه ارتباط زناشویی نیسته مگر من دختر معیوب هم ابدا عذر خواهی کنگوشی که ببخشه شما با شخصیتی مردمی مزنه مردمی من اطمینان نیکی این دختر اپنانگ شما خوراکی که ورطا خوراک حیثیت چی بوتا حلال بوتا یه بوتا یا نه مشوب به شبهات و یا مخلوط به حرام و غیر طیبی بوتا که من اگر در این حال با آئی نزدیک بون اولادی که به دنیای چه منو آئی رحما چه منی کمر و آئی رحما چوک معلوم نه که چطور این چوکی فرزندی که در اثر شائبه حرام نطفه حرام و شائبه مخلوط بودن غیر طیب به دنیای فرزند سرنوشت چی بی تی دختر بسیار پسندیدیں بسیار زیبائیں ولی من بعد چل روچ یک چلی آیا ریاضت بدوں چوتی کاسبی حلال آیا خوراک بارنوں که هر چلی یا در انسان سرنوشت وجود تغییرات تحولات تاثیری ها فمیشا اللہ ذوالجلال نطفیہ که در رحم قرار گیری بعد از چهل روچ آیا به شکل خون بسته دریاری بعد از دیگه یک چهل لیا آیتا دیگه تغییر کیفیتی پیدا بی گوشت پاره بی بعد از دیگه یک چهل روسیا آیه اسکلت بندی بی استخان و رگ و پی آیتا بوجودیه، بعد از دیگه چهل روچا آیتا روح دمگ بی نفسی مانده. چهل سبان روز فعالیت چهل نی گوشا شیطا تأثیر ها شیا یک حکمتی موجوده. وواعدنا موسی اربعین لیلہ، موسی علیہ السلام میعاد کو حضور چهل شفی اللہ تعالی برمانی چهل شفا من اکل الحلال اربعین یوما اجر الله الحکمت على لسانه وقلبه. حدیث ہے حتی ہر کس چهل روچ رزق حلال بارد خدا تعالی دانائی و حکمت سخنانا با ای زبان سر جاری کن ای قلب سر جاری کن. اللہ عز و جلال مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ روح شاد کن و آئیے یہ جماعت صالحیہ کے درد مندانہ چہلہا تشکیل دیان برا وطی اصلاحا برا جامع اصلاح اللہ تعالی شانی توفیقاتا متزاید روز افسون بکن. یہ چہل روچ تشکیل ہم چہمی حکمتا و چہمی عدد فلسفیہ جائیتا کسی ایک چہلے در راہ خدا خالصانہ در یہ چلو گا اہل مالا اجدائی بیچی تو منطقیا اللہ پاک ضرور در یہ چہل روشتا در اثر صحبت صالحین در اثر نیت اصلاح نفس آیب بھی بہرے نے فرمانے. لذا رزق حلال دارائے اہمیت زیادی ہیں از لحاظ شریعتا و بی این نقطه باید مسلمانا کاملا توجه داشته باشند که آنی معامله چطور انجام گیره. و تی معاملاتا و تی کسب رزقا سرقت و رواه و رشوت و پلگ و ورگ و حرام قطعی بدترین انواع حرام مجاوت همشی که در حدیث آیا تا و تی سامانا تو نبد سوگند برے کہ فلانی منا قسم ای سامان بہترین سامان ہے بائے حق نداری سوگند با و تی جنس سرا مشتری وقت چند پیرے پسندی کن بر ہر حال زوری تی زوری تی نزوری تی نزوری تی حتی حدیث آیا تا کہ اگر البائعان یا بیعان اگر با صداقت مروجی اگر کلپین تغلبی اسکناسی یکی دستا کبتا ہمیشہ با چین چابک دستی بار تو یک جنسی کنتی چود سری دور کزانی تغلبی شما اشکتا که مردمان ماشین معامل اکتا چکای تغلبی داتا بعد از یک روش دروش ماشین صاحبہ که ماشین با اکتا متوجه بودا چک تغلبی ان دیوانا بودا بیسرا کبتا دنبالا که کزانی مردم را اسی چه راهزن گردن کلوف تو یک اشرار مسلحی اسی جرم کم تر رہے ہیں ولی اسلام تربیت حسنہ و تعلیم عالیہ اسی ہیں کہ ہم مشتری ہم بائے فروشندہ دروتی جنس عرضہ کنگا سودا کروک با صداقت معاملہ بکن. حتی این رنگ نور برقی که بازی ویتی ویترینانی سرا دینتی اشی هم فریبنده این برای بازی ها صاحب احتیاطی صداگر ای کار نکن چی ای رنگ تغییر دن طوری جلوه داری کن که شخص فکر خیلی پرتقال خوبی اداشی سرا ای چراغ روشنه نور چراغ زردی زرتری کن وقتی پچکان یکی بوری چاری پوکیں ہیچی مانی آپ ہی نہیں دومگا بوری ہیچی انار اب ہمی شکلا اہل احتیاط از ہمین چو تغلبا ہم اجتناب کنا. حدیث یہ آتا کہ دوئیں سودا کنوکا زورو کو بہا کنوک اگر شیو تھی قیمتی کے عرضی کندن تھی شیتا صداقت داشته بی اگر عیب مانندی عیب بوشی هما قیمتیه که دنتی آیا هما تمونه یا پیشی زمانه جنس به جنس کالا به کالا معامله بو شیهوت کالای عیبا بوشی اگر عیب مانندی آیی هموتی کالای عیبا بوشی بها کنو اگر با صداقت و دیانت معامله بکنه الله پاک آنی این معامله برکتدار که حدیث آیات هست مروچی زحمت ها کار کوشش تلاش چند ساعت صبح تا بیگاه پول بندل بندل حساب بی و جیبتا ارکنک بی یا صندوق تا ولی باندک که حساب کنچاری خلاص برکت نی محقت برکت و بیعیم حدیث پیغمبر علیہ السلام ہے اگر خیانت بکنن در اوتی معاملی تو کا قسم بورن و دروغ ببندن خیانت بکنن شیوتی جنس عیبا چیر بدن آیوتی قیمت عیبا چیر بدن محقت برکت و بیعیم حدیث شریف الفاظ ہیں آنی سودای معاملی برکت محو کنگوی از بین برگی لذا حلالا وقتی که در خورد و نوش و لباس و پوشیدن و نشستن و مسکن اینقدر اهمیت ها زیگین روچا یک فروشنده بازار وسائل و اجناس ساختمانی بهای کنگوشی فلانی منی زندگی فلج کنگ بودتا چه منی اطمینان و اعتمادا و چند ده ها نفر صاحب خانه و آپارتمان بودتگا تریلی تریلی یکی یا سه تریلی سیمان دوزده منی برد میلی گیر و سایر دیگه ساختمانی که من با مراوده و مردانگی آمده و شنبهان اعلام کنم و قبول بکنم من هیچ گونه مشکلی با کسی ندارو اگر من مجبور بون اقدام قانونی بکنم شکایت سرقت میلیاردی در مجموع این مرد عنوان کن همین جنسانی مصالح ساختمانیه نه میلیونی مسلمان ای پنگی ای همه افرادی هم که اهل نماز نه ای هما مردمانی هم که اهل مسجد نه ای هما مردمانی هم که اهل جماعت نه اهل جمعات نه و دین ارزش آنی چمانی دیما پیشان که دیما جلوی نداری و ارزشی نداری و الا حج با پول حرام حج با پولی که در بانک ایربی و سود آی سریه من عرض کو که ایپه می حجی که حاجی ده بر مکه رفته بیس بر مکه رفته انگیا چاره دنیا چنان عزیزین که چشای تیلگا چمانی نورا برای عزیزترین و آخرت خبر کیه نسبت به آخرت ها اصلا گوشه آئی هیچ ارزشی قائل نه در حالی که ایمه اسلام تابعین صحابه شاگردان ارشاد فرمائند که حج مقبول و حاجی قبول شده نشانی ایشی هست که بعد از حج آیه رجحان به طرف قبر و قیامت و آخرت آیه فکرمندتر بی و چه دنیا بی تفاوتتر و بی تعلقتر بی یہ نشانی بارز حج مقبول ہیں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وسلم زمان عرض کو آخری اراز میں آجمعہ مشیئتا کہ سالی حج بائی عظمتی که اللہ تعالی عطا فرمائند ہما حج دارائی فضیلت ہیں کہ من حج ولم یرفس ولم یفسق رجعک یوم ولدت امه ہنچو برگردی چه حجا اگر حج آئی پاکی زین حج بی کار فسق و گناہ در ای سفر مکان و خدای نافرمانی مکان بعد از حج چنان پاک و صاف برگردی که تازه گوشه ماتا چه دنیا به دنیا یارتا چه شکم مادر بی گناہ تفل چه تو تولد بی ہنچو بی گناہ بی پاک بی تو برگردی الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه حج پاکیزه عوض جز بهش چیزی دیگه بوتن نک یہ راہ کائرو حجاج وفد گروہ حدیث آیا تھا یہ اللہ وفدیں اللہ کاروانیں اللہ جماعت وہ کسی کے حج فرضیت انکار کا کفر ہے، ہر کسی کا ازراہ سہل انگاری، تکاسل، سستی، حب مال، حج فریضہ ادا مکان. حضرت فرمانتا آئی چھ میں پارتی نہیں، آئی حق نداری، مسلمانی بھی تو میری، یہودی بھی، نصرانی بھی، مجوسی بھی، وزنا ولی میں دائرے تو کا آیات نگتا جو حج فرض ادائی واز برکات حج کے معمولان بعد از حج یا قبل از حج سفر حج در یقین سفر حج انسانا ایک عظیمی فضیلتی علاوہ بر زیارت خانہ خدا کعبہ مشرفہ زیارت شہر مقدس مدینہ طیبہ انسان حاصل ہے کہ یہ شہر مقدس ہر ذرہ خاک کی ارزش، ہر ذرہ خاک کی ارزش چہ ہفت آسمان و افلاک بالاتر و با اہمیت. علماء کتاب نوشتہ کہ آیا مکہ افضل برتر یا مدینہ افضل ہے؟ یہ مسئلہ ہر دو جانب طرفدار داری، دیوشی مدینہ افضل ہے بر مکہ، بازوش مکہ افضل ہے بر مدینہ، و حرم مدینہ حالت ہم بازی نزدیکا مثل حرم مکہ مکرم ہے، ولی در این نقطہ شی گرچہ اختلافی ہے بین علماء یہ رائے و نظر، اما در یہ مطلب اتفاق علماء ہیں. حضرت امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ وعلی جمیع الائمہ ارشاد فرمائیں کہ آ نقطہ زمینی کے در زیر قبه خضرا سبزین گنبد سایه چرا در قبر اطهر نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا خير من دفنت بالقاء عزمه فطاب من طيبهن القاء والاكم. قسمة الزمين كجسم اطهر نبي مكرم اسلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اطہر با سرزمینا اتصال و ارتباط داری، خاک مقدس را در قبر اطہر آرام فرمائیں. امام مالک قسم وار کہ خاک مقام چ عرش مو اللہ بالا ترے شهر مدینہ، مدینہ منورہ مقدس شہرہ. حضرت سید احمد عبدالرحیم برعی رحمت اللہ علیہ فرمانی بلاد بها جبریل یسحب ریشہ وینزل من جو السماء ویعرجو، جبریل امین و ملائک باوتی پرہائی کہ اللہ پاک عطا فرمائن تگا جبریلا 600 بال پر ہر بال مشرق تا مغرب مدینہ خاک روبی و جاروب کشیا جبرائیل باوتی بالان جبرائیل امین فرشتہ مقرب و ای سرزمین جاروب کشیا مدینہ خاک برای وقت افتخار زمان. باچ سعادت عظمای انسان برخوردار بھی کہ در بارگاہ و پیشگاہ سید انبیاء فخر کائنات نبی مکرم علیہ السلام اشتی روبروی پنجرے قبر اطہر اشتی و ایس سعادت حاصل بھی سبحان اللہ. و مروشی یک مسئول فردیا باریابی اجازت دن پانگوات چنچو امردم رو دیگران دیما اظهار فخر کن که من فلانی دیوانا نشتمم فلانی پانگر من بودتمم تعریف دمتا خدا که در روبروی جناب رسول خدا علیه السلام گشتی السلام علیک یا رسول الله. حدیثی هست کسی او دیگه سلام دم من آی سلام خدا من اشکناینی من آیانی که لایق جوابا جوابش دیم. یک وجبی یک قدمی او تی راستا یدیم کنزی پنجره روبروه حضرت صدیق اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برترین انسان روی زمین بی اعتقاد اهل سنت بعد از تمام انبیاء و آنی امتیان ابو بکر صدیق روبروه انسان گشتی السلام علیک یا ابا بکر صدیق یا اول الصحابت بالتحقیق یا اول الخلفاء الراشدین یا صاحب رسول الله فی الغار ورفيقه في الأسفار وأمينه على الأسرار رضي الله عنك وأرضاك أحسن الرضا. يك بچي لي دغا يلمت راستا كنزي روبروي مواجهة مباركة خليفة السامي حضرت سيدنا فاروق اعظم حضرت سيدنا عمر بن خطاب رضي الله عنه اشتي قرار گيري وارز سلامك السلام عليك يا عمر بن الخطاب السلام عليك يا حنفي المحراب السلام عليك يا من قال في حقك سيد البشر لو كان بعدي نبي لكان عمر. السلام عليك يا من قال في حقك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل خير من عمر. مصطفى عليه السلام فرمائنتا ما اي شخصي كتو اذا آرام فرمائي ما برتو السلام باد اي عمر فاروقي كي آقای نامدار اوشتا که دنیای تها ای دنیای منظوم شمسی تها روچا طلوع و غروب نکتل بر مردی که چه عمر بهتر بگی. و اگر بعد از من کسی پیغمبر ببوتی عمر پیغمبر بود ولی من خاتم الانبیاء هم ای سعادت حاصل بی مدینه روگا ای سعادت حاصل بی و یک نمازی در مسجد النبی علیه السلام حد اقل 1000 نماز برابر و حد اکثر 50,000 نماز برابر هست و طبق رواتی که در فضائل کاملا قابل قبول ہے 40 نماز مسلسل در مسجد النبی علیہ السلام ادا کنگ باعث بھی کہ انسان سے براعت سے تبرعہ حاصل کا براعت من النفاق. خدا دربارہ نویسد بھی کہ اشی چو نفاق اشی قلب پاک ہے امومن اشی منافق نہیں براعت من النار چو جہنم آتشہ تبرعی بھی یا مسلمان و براعت من العذاب چ عموم عذاب انواع عذاب ای براعت حاصل چقدر این سعادت انسان که شمار نبن وقت تمام و دا انسان را بقول خاقانی چی گندی اگر هیچ دیگه مبی بینی حرم محمدی را صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم بینی حرم محمدی را جولان گه سر سرمدی را پیشش دو خلیفه روخ نهفته جوزا به کنار شمس خفته. هر سه شده یک نهاد یک راه چون یک الف و دلام الله آهوی زمین کعبه نافه مشکش پسر ابی قحافه. خدا من ذو الجلال بوتی فضل و کرم و لطف خاصه و بوتی عنایت مخصوصه من و شما و تمام علاقه مندان حرمین شریفین زیارت مقبوله الله تعالی جل شانه نصیب فرمائیم. بلغن و نعم کمالی کشفت دو جاب جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیه و آلیه. لا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلوا عليهما طلع الشمس والقمر. بعد از خدا بزرگ تو ای قصه مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.